تیر شوی بسر دست روز کر و طول رو تی زوانک خدا کرن تر منزل رسی لکا باورا پتی رو سکو داز و تی منم منم اس بطر گولا رسی تیر شوی بسر دست روز کر و طول رو تی زوانک خدا کرن تر منزل رسی لکا باورا پتی رو سکو داز و تی منم منم اس بطر گولا رسی ستایران د ټوک ټوک نوا اوس د مجاز په حقیقت بدل شو ای بخت ورا د بیلتون لشب گیرو ای بخت ورا د بیلتون لشب گیرو و تی د یار بانو تباک جلا رسی تیر شوی بسر دست روز کر و طول رو و تی زوانک خدا کرن تر منزل لکا باورا پتی رو سکو داز و تی منم منم اس بطر گولا رسی دا محبت شرطو نبات نشول لکا منصور خبال تردار لاری دور لمبوز نیدی چنگ و نکڑو تدا خلیل پاک لار لاری دا تگزڑا بدی سیرام کڑی دنکو سر جامونا شلا رسی دات گیز و بدی سیرام کڑی دنکو سر جامونا دا جنت نوتر در شلا رسی تیر شوی بسر دست روز کر و طول رو زوانک خدا کرن تر منزل رسی لکا باورا پتی رو سکو داز و تی منم منم اس بطر گولا رسی دیار لمبی لمبی رو سار دشمعی واخستی پویخ کمینی دبانو وختی لرون جبیر دی تجلی واخستی هر شوی دست پینو سپینو حروش شایی غاڑو کی دن پی بلا رسی سیم حاشوی دس پینو سپینو حروش شایی غارو کی دبی کی گولا ترور بلا رسی تیر شوی بسر دس روز کر و ٹولا رو اتی زوانک خدا کر تر منزل رسی لکا باورا پتی رو چکو داز و اتی منم منم اس بطر بلا رسی د سبا ون سنا د چوپا نړۍ شور نکړلا د ګلاب غیږ ته به بلبل رسی د سبا ون سنا د چوپا نړۍ شور نکړلا شوی بسر دس روز کر و ٹولا رو اتی زوانک خدا کر در منزل رسی لکا باورا پتی رو چکو داز و اتی منم منم اس بطر بلا رسی دشوان پو بیان دی آخستی دی مزید مرگی مسکی مسکی ترخ پل اجلا رسی دشوان پو بیان دی آخستی دی مزید مرگی مسکی مسکی ترخ پل منزل تیر شوی بسر دس روز کر و ٹولا رو اتی زوانک خدا کر در منزل رسی لکا باورا پتی رو چکو داز و اتی منم منم اس بطر بلا رسی دا گل بادشاہ دا شیر هدف آل فکر و تی عمد مبهمی تر غزل رسی دا گل بادشاہ دا شیر هدف آل فکر و تی عمد مبهمی تر غزل رسی تیر شوی بسر دس روز کر وټولا وروتی ځوانک خدای کړ تر منزل نسی لکه باور پتی رو سکو داز وتی منم منم اوس پتر بلار سی منم منم اوس پتر بلار سی منم منم اوس پتر بلار سی.